zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 14 lutego, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu PiS zaproponuje uchwałę w sprawie odpowiedzialności za Holokaust. Jest tymczasowy areszt dla dwóch byłych członków kierownictwa Orlenu. Brytyjka, która uciekła do Państwa Islamskiego, chce wrócić. Władze nie zamierzają jej pomóc. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu PiS zaproponuje uchwałę w sprawie odpowiedzialności za Holokaust. Chodzi o wypowiedzi, które miały miejsce podczas konferencji bliskowschodniej, mówi rzeczniczka partii Beata Mazurek. Tymczasem amerykańska dziennikarka Andrea Mitchell przeprosiła za stwierdzenia dotyczące Polski w kontekście II wojny światowej. We wpisie na Twitterze napisała, że pomyliła się, że polski rząd nie był odpowiedzialny za okrucieństwa. Pomyliłam się w swoim wczorajszym programie, mówiąc o powstaniu w getcie warszawskim w 1943 roku. Aby było jasne, polski rząd nie brał udziału w tych okrucieństwach. Przepraszam za tę niefortunną nieścisłość, napisała na Twitterze Andrea Mitchell. Wcześniej w programie telewizji MSNBC tłumaczyła, że historia powstania w getcie jest bardzo złożona. Żeby doprecyzować, mówimy o nazistowskiej okupacji Polski, podczas której zginęły setki tysięcy ludzi, Polaków i polskich Żydów. I oczywiście Żydzi zostali zabrani do obozów koncentracyjnych i obozów pracy. Mówiła amerykańska dziennikarka. Mitchell cytowała także słowa wiceprezydenta USA Mike'a Pence'a wypowiedziane pod pomnikiem bohaterów getta o Żydach, którzy zginęli w walce z, jak się wyraziła, nazistowskim reżimem i jego kolaborantami. Wczoraj Andrea Mitchell powiedziała na antenie telewizji MSNBC, że podczas powstania w warszawskim getcie Żydzi walczyli przeciwko polskiemu i nazistowskiemu reżimowi. Słowa te wywołały powszechne oburzenie w Polsce oraz wśród Polonii. Skrytykowali je także przedstawiciele organizacji żydowskich. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Łódzki sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu dwóch byłych członków kierownictwa Orlenu. Trzecia zatrzymana osoba została zwolniona bez zastosowania żadnych środków zapobiegawczych. Rzecznik prokuratury regionalnej w Łodzi, Krzysztof Bukowiecki, powiedział, że Jacek K. i Michał S. będą mogli opuścić areszt, jeżeli wpłacą poręczenie majątkowe. Sąd zastosował areszt tymczasowy wobec Jacka K. i Michała S. z tym zastrzeżeniem, że o ile wpłacą określone przez sąd w postanowieniu kwoty pieniędzy w terminie do 21 lutego, środek ten zostanie uchylony, a w jego miejsce zostanie zastosowany zakaz opuszczania kraju oraz dozór policji. Po rozpoznaniu wniosku dotyczącego trzeciego z podejrzanych, Leszka K., sąd zwolnił podejrzanego, nie stosując tymczasowego aresztowania ani żadnych środków zapobiegawczych. Łódzka prokuratura przedstawiła byłemu prezesowi PKN Orlen Jackowi K. i byłym dyrektorom w tej spółce Michałowi S. i Leszkowi K. zarzuty niedopełnienia obowiązków i doprowadzenia do wyrządzenia szkody w firmie w wysokości ponad 3 400 000 zł. Byli szefowie Orlenu złożyli w prokuraturze obszerne wyjaśnienia, nie przyznali się do winy, grozi im do 10 lat więzienia. Często szedł pod prąd i był punktem orientacyjnym w sferze wartości. Tak zmarłego byłego premiera Jana Olszewskiego wspominali historycy i dziennikarze podczas spotkania w Centrum Edukacyjnym IPN Przystanek Historia. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Jarosław Szarek podkreślił, że życie Jana Olszewskiego było opowieścią niezłomnego człowieka. Jan Olszewski to jest niekończąca się opowieść o człowieku niezwykle prawym, uczciwym. Takich ludzi dzisiaj Polska potrzebuje. Cieszę się, że z takim honorami pan premier będzie żegnany. Żałoba narodowa po śmierci Jana Olszewskiego będzie obowiązywać w całym kraju od północy do godziny 19 w sobotę. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się jutro. Były premier zmarł 7 lutego w Warszawie, miał 88 lat. Brytyjka, która uciekła 4 lata temu do Państwa Islamskiego, teraz chce wrócić. Shamima Begum apeluje o pomoc w rozmowie z dziennikarzem Timesa, który odnalazł ją na terenie kurczącego się kalifatu. Władze zapowiadają, że nie będą podejmować specjalnych środków, żeby jej pomóc. Opuszczała kraj w 2015 roku, miała 15 lat. Towarzyszyły jej dwie koleżanki ze szkoły. Apele z rozpaczonych rodzin bez odpowiedzi. A teraz jest żoną dżihadysty. Straciła już dwoje dzieci i nie chce stracić trzeciego. Boję się, że zachoruje w obozie. Chcę wrócić do Wielkiej Brytanii. Ale w rozmowie z Timesem dodaje, nie mam wyrzutów sumienia z powodu wspierania kalifatu. Kobieta mówi, że nie była świadkiem egzekucji, ale że widok odciętej głowy w śmietniku koło jej domu nie wywołał u niej emocji. Stanowisko rządu? Nie oferujemy wsparcia konsularnego w Syrii. To niebezpieczne. Deklaruje w rozmowie z BBC. BBC sekretarz stanu do spraw bezpieczeństwa Ben Wallace. Co z towarzyszkami kobiety? Shamima Begum przekonuje, że jedna zginęła, ale jeszcze dwa tygodnie temu druga była cała i zdrowa. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A w studiu jest już Mateusz Fusiarz. Czas na sport. Bratobójczy pojedynek w Lidze Mistrzów dla Gdańska. Trefl po bólach, ale wygrał 3-2 ze Skrą i zapewnił sobie awans do ćwierćfinału rozgrywek. Warto przypomnieć, że przed sezonem trener Andrea Anastasi przyznawał, że dla jego ekipy gra w Europie ma być na razie zbieraniem cennego doświadczenia i nie nastawia się na fajerwerki. No to takie wypadki przy pracy lubimy. Niestety przez dzisiejszą porażkę skomplikowała się sytuacja Skry. Teraz, żeby awansować, musi nie tylko wygrać ostatni mecz grupowy, ale też liczyć na korzystne rozstrzygnięcia w innych grupach. Koszykarki Wisły Kanpak Kraków mają już za sobą pierwszy ćwierćfinał Eurocupu, na razie jednak na minus, bo przegrały z cukurową basketball Mersin 73-93. Justyna Żurowska-Cegielska. Turczynki są tak silne zespołem ofensywnym, że te 90 punktów ponad po ich stronie to jest normalny wynik, który zdobywają i widzę tureckie w Eurocupie. Ten zespół nie przegrał jeszcze meczu w tym sezonie, więc naprawdę grałyśmy z doborowym przeciwnikiem z najwyższej półki i wyglądało to dobrze. Do połowy była nawet jedna punktowa przewaga dla nas i to było naprawdę fajne. Natomiast no ciężko zatrzymać, nie da się ukryć, że Jakubowa jest budowy męskiej, wygląda jakby była z innej galaktyki, do tego dochodzą jej koleżanki i ten przeciwnik naprawdę no grał tak jak chciał. To jest ich siła, to jest super. Rewanż 21 lutego w Turcji. To skoro jesteśmy w Europie, to jeszcze sprawdźmy, co działo się w piłce nożnej. Dziś odwiedziliśmy zaplecze Champions League, czyli Ligę Europy i jest kilka spraw, o których powinniśmy wspomnieć. Po pierwsze gol Zielińskiego i asysta Milika w wygranym 3-1 meczu Napoli z FC Zurich. Po drugie Arsenal niespodziewanie przegrał na wyjeździe z Batę 0-1 i w końcu po trzecie najwyższy wynik padł w meczu Rennes z Betisem. Było 3-3. Rewanże za tydzień. Byliśmy już za granicą, wróćmy do kraju. W plus lidze Onico pokonało 3-0 KS Będzin, to oczywiście siatkówka, a w piłce ręcznej ligowe zwycięstwo Orlen Wisły Płock z Gwardią Opole 29-17. Bramkarz Wisły Adam Morawski. Cieszy to, że utrzymujemy poziom defensywy na wysokim poziomie i na pewno chłopaki pomagają super w obronie. Wtedy nam bramkarzom zdecydowanie się lepiej broni i gdy mamy przewagę, zdecydowanie łatwiej nam się gra. Wiedzieliśmy, że to nie będzie łatwy mecz, bo Gwardia nie na darmo awansowała wcześniej na 4. miejsce i gra naprawdę dobrze. A krajowa koszykówka stała dziś pod znakiem Pucharu Polski. Do półfinałów awansowały Polpharma, która pokonała Legię i Stal, która wygrała ze Stelmetem. Teraz rajdy. Bez zaskoczenia. Thierry Neuville wygrał Super OS rozpoczynający rajd Szwecji, czyli drugą rundę samochodowych mistrzostw świata. Polska załoga w WRC 2, Łukasz Pieniążek i Kamil Heller miała 25. czas. I na koniec jeszcze trzy słowa o sportach zimowych. Znakomicie spisały się dziś nasze biatlonistki w Salt Lake City. W sprincie na 7,5 km Monika Hojnisz była czwarta, a szósta Kamila Żuk. Z kolei nasza młodziutka biegaczka narciarska Monika Skinder wywalczyła złoto na 7,5 km klasykiem podczas Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy jutro pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami słabe opady deszczu albo mrzawki, na południu także śnieg. W nocy i rano mglisto, na południu marznące mgły, w Tatrach porwisty wiatr. W Augustowie 4 stopnie, w Rzeszowie 6, w Warszawie 7, w Szczecinie 9, a we Wrocławiu 11. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Ja chciałbym zaproponować 14 tysięcy złotych. 14 tysięcy 500. 15 tysięcy okrągłe. 18 tysięcy. 20 tysięcy 999. 23 tysiące proponuję. Prawie 1 200 000 złotych udało się zebrać dzięki słuchaczom Trójki podczas akcji Święta bez granic 2018. Pomagamy dzieciom z Mariupola na wschodzie Ukrainy. Bardzo dziękujemy za Państwa hojność. Podsumowanie akcji Święta bez granic w piątek w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Kończę, bo Państwo pewnie zajęci słuchaniem radia, zatem do usłyszenia po 16. Kuba Strzyczkowski. Autopromocja. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu, gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry. Każde słowo, każde słowo, którym kiedyś zraniłem, chwili bezbronności i będzie nie do przespania snem. Znajdziecie w chwili bezbronności i będzie nie do przespania snem. Każde słowo, każde słowo, którym kiedyś zraniłeś bliskie ci serce, powróci, gdy przed snem w poduszkę topisz łzy. Wiesz, że to oczywiście Agata Ślazyk, która ma dla Państwa zaproszenie. Zapraszam do Piwnicy pod Baranami 22 lutego o godzinie 20. Koncert nosi tytuł Gdzieś na ulicy Nienazwanej. Pieśni Piwnicy pod Baranami. W większości będą to pieśni kojarzone z historią tego miejsca, ale będą też takie, które powstały i zaistniały w piwnicy podczas mojego piwnicznego życia. Między innymi z jednej z nich pochodzi tytuł programu. Gdzieś na ulicy Nienazwanej to pierwsze słowa wiersza Światopełka Karpińskiego. Do tego tekstu muzykę napisał Tomasz Kmiecik, który tego wieczoru zagra na fortepianie. Kolejni wspaniali muzycy to Michał Chytrzyński, grający na skrzypcach, na gitarze basowej zagra Krzysztof Wyrwa, a na perkusji Michał Pejker. Serdecznie zapraszam słuchaczy gitarą i piórem. Pozdrawiam, Agata Ślazyk. Czasowi, kiedy mnie wyminiesz, kiedy poczną cię mierzić wszystkie moje wady, kiedy sumę rzuciwszy na czyjeś wezwanie dodawać będziesz zyski i obliczać straty. Przeciw temu czasowi, kiedy mnie wyminiesz, ledwo okiem rzuciwszy grosik pozdrowienia, kiedy miłość zmienionym łożyskiem odpłynie i ważne znajdzie dla niej usprawiedliwienie. Przeciw temu czasowi umacniam się teraz w wyniosłych murach wiedzy o mojej wartości. Tę o to rękę prawą. Podnoszę, niech wspiera wszystkie moje powody do innej miłości. Chcąc mnie bowiem porzucić, prawa przywołuję. Sonet 49 Williama Szekspira w wykonaniu Agaty Ślazyk. Są Państwo pierwszymi słuchaczami tego nagrania, które jest przygotowywane na nową płytę Agaty Ślazyk, a koncert Agaty w piwnicy pod Baranami, przypomnę, 22 lutego. A Tereska? No Tereska w Czechach. Halo, halo? Dobry wieczór, pozdrawiam Państwa z Pragi, znów tu jestem i jeszcze kilka dni zostanę, ale gratulacje, jeszcze raz wielkie gratulacje posyłam Januszu Tobie. Trzymaj ten złoty mikrofon mocno i długo go jeszcze używaj. W prezencie zaś serwis koncertowy audycji Gitarą i Piórem oraz portalu strefapiosenki.pl. Wyszedłem dziś stąd wieczorem na plaż, odetchnąć świeżym powiewem oceanu. W sobotę 16 lutego w Gubinie, mieście na polsko-niemieckiej granicy, odbędzie się koncert finałowy 10. jubileuszowego festiwalu piosenki Poetyckie Rubieże. Wystąpią laureaci i gwiazdy Mirek Czyżykiewicz i Witold Cisło oraz Mariusz Lubomski. Koncert odbędzie się w Gubińskim Domu Kultury, początek o 18:00. No i dodajmy jeszcze, że duet Czyżykiewicz-Cisło 17 lutego w niedzielę zagra w Nowej Soli. Z inżynierem chemikiem i sądząc z listów koszmarnie zgłupiała. Joanna Lewandowska wciąż promuje płytę Niebo dla złodziejek. W sobotę, 16 lutego w Warszawie zagra kolejny koncert z tym materiałem, połączony z premierą teledysku do piosenki Twoja miłość w reżyserii Olgi Czyżykiewicz. Koncert i teledysk do posłuchania i zobaczenia w Centrum E10. Start o 19:00. Twoja miłość jak ciepły deszcz, twoja miłość jak morze gwiazd za dnia, twoja miłość sprawia, że nieskończenie dobry święty duch. Więcej o tym, co słychać w kręgu pióra i gitary, a w kalendarzu jeszcze m.in. koncerty Grzegorza Turnała, Pawła Wójcika czy Agnieszki Grochowicz w serwisie strefapiosenki.pl. A wiadomości przygotowała i przedstawiła Teresa Drozda, która pozdrawia Państwa z Pragi. Adres do korespondencji gip@polskieradio.pl. Teraz wracamy do nagranej w zeszłym roku rozmowy z Natalią Moskal, która, przypomnę, sięgnęła po wiersze Kazimierzy Iłłakowiczówny i tak powstała mała płyta zatytułowana Bunt Młodości. Na łąkach wstaje wilgotna mgła, za lasem trąbka rozgłośnie gra, już konie wróciły do wody. Odpocznij, żołnierzu młody. Tra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Tra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra. Na co dzień jestem tłumaczem. Takim świeżo upieczonym, bo skończyłam studia w czerwcu i zajmuję się właśnie przekładem. Jestem obecnie w trakcie tłumaczenia drugiej książki Esther Kreitman, która, mam nadzieję, pojawi się już po nowym roku. Nad tym pracuję, no ale nie ukrywam, że muzyka jest moją pasją i wolałabym, żeby to był mój zawód i moja praca pełnowymiarowa. A co pani studiowała? Filologię angielską i specjalizowałam się w przekładzie literackim. Pisałam o Esther Kreitman właśnie i o literaturze, przepraszam, o parad żydowskiej. Tak. Plączę się, aparat, mam nowy aparat i niestety trudno mi się mówi. No a jak pani patrzy na rolę kobiety w dzisiejszym świecie? Myślę, że jeszcze jest dużo do zrobienia. Płyta jest taką moją osobistą cegiełką, którą chciałam dołożyć do świętowania setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, ale też setnej rocznicy uzyskania praw wyborczych przez kobiety w Polsce. I ja zawsze staram się właśnie wybierać takie projekty, które mają do czynienia z postaciami kobiecymi, które mówią o kobietach. I tak też jest w przypadku literatury. Tłumaczę książki Esther Kreitman, której historia jest tragiczna tak naprawdę. Ona jest siostrą, była siostrą braci Zingerów. I przez całe życie pozostała w ich cieniu. A jej literatura według mnie wcale nie jest gorsza. Po prostu nie miała prawa dążyć do czegoś więcej, bo jako żydowska dziewczynka musiała tak naprawdę spełniać rolę żony i matki. I to jest smutne. Jest dużo lepiej oczywiście w roku 2018, niemal 19, ale uważam, że nadal musimy czasami pchać się oknami, gdzie powinny być dla nas otwarte drzwi. Które fakty z biografii Kazimiery Jułakowiczówny panią najbardziej poruszyły? Chyba taka wczesna biografia, to znaczy to, że ona bardzo wcześnie została sierotą i nie doświadczyła takiej matczynej, prawowitej miłości. Najbardziej poruszającym elementem jej biografii jest właśnie to, że ona do końca życia pozostała troszkę sama sobie. Nigdy nie wyszła za mąż, nie miała dzieci z siostrą, spotykała się sporadycznie. Trudne. Ale też ciekawe wydają się te relacje z Piłsudskim, bo najpierw ten list, czarna polewka, a potem... Tak. Ostatecznie stało się tak, że Jułakowiczówna stała się sekretarzem Piłsudskiego i on sam jej to zaproponował. I ona właśnie mówiła o tym, że ona czytała listy, które przychodziły do Piłsudskiego od obywateli i pisała we wspomnieniach o tym, że trzymała w rękach prośby całego narodu i tak naprawdę od niej zależało, która prośba zostanie spełniona, bo jej zadaniem było wyeliminować te prośby, które były błahe albo nie do spełnienia, a przedstawić marszałkowi te, które były warte uwagi. I to jest zaskakujące i bardzo, bardzo takie poruszające, że tak naprawdę to kobieta jedyna i bardzo było jej ciężko wtedy, też pisała we wspomnieniach, że mężczyźni traktowali ją z góry, że było jej trudno funkcjonować po prostu w całkowicie męskim środowisku, a pracowała na tak ważnym stanowisku i, no i trzymała te prośby narodu we własnych dłoniach. Dosyć, dosyć obrony, od losu nikt nie uciecze. Ja w piersiach mam jęki dzwony i gwiazdy, i harfy, i miecze. Bunt, wrzystek i zawierucha, jak ogień zamknione we mnie. Krew w żyłach szaleństwem bucha, a usta milkną nikczemnie. Bunt młodości tytułowy to jest utwór właśnie, który chciałam, żeby stał się też takim sztandarowym. Dlatego, że Jułakowiczówna charakteryzował taki bunt. Ona zawsze chciała postawić na swoim, zawsze starała się opowiedzieć po jakiejś stronie tak dosyć dosadnie. I to jest właśnie utwór, który troszeczkę może charakteryzuje też mnie. Ja się nie chciałabym opowiadać jeszcze głośno na tematy społeczno-polityczne, bo uważam, że nie mam jeszcze wystarczająco dużo doświadczenia, ani mój głos nie jest wystarczająco donośny, ale chciałabym któregoś dnia, jak już troszeczkę zostanie wszystko w mojej osobie oszlifowane, zaangażować się w jakieś sprawy społeczno-polityczne i oddać się temu całą sobą. No, na razie poprzez utwór i poprzez epkę, która może stanie się longplayem za jakiś czas. Pełna szaleństwa kurze, ty gwiazdo moja poprowadź. Jak długo zaklętą burzę nieszczęsnej piersi mam chować. Padają cięte jak kostą kwiaty wybrane ogrodu. Płaczkowie w mogiły niosą synów mojego narodu. Oh, bogiem zginie zdeptany nogą. Nasz sztandar, sztandar młodzieńczy, tłum ręką, szorstką i srogą, skroń moją cierniem uwieńczy. Nie traćmy, nie traćmy ducha, nasz sztandar powiewa w górze. Płomień nad gwiazdy wybucha, pienią się czary i kruże. Szaleństwa pełne puchary, do góry serca i głowy. Łopocą, świszczą sztandary, zaczęty lot i karowy. Trąbka jest o wojnie i można, i on to jest taki uniwersalny utwór. Tak naprawdę można, nie trzeba go historycznie nigdzie umieszczać, według mnie. To jest utwór po prostu o strachu, ale też o nadziei, że przyjdzie spokój. I taka jest ostatnia zwrotka właśnie o tym, że odpoczniesz, żołnierzu młody. Nieważne, czy zginiesz od kuli, z rąk wroga lub brata, tak śpiewa. To mnie bardzo przejęło, ale to nie ma znaczenia. Tak naprawdę koniec tego utworu właśnie też muzycznie jest taki uspokajający i niesie nadzieję według mnie. Jeszcze miłość nam została. Miłość, cóż, miłość jest miłością według mnie. Ja interpretuję miłość jako miłość Iłakowiczówny do ojczyzny. I to nie jest miłość romantyczna, o której już nie chciałam śpiewać, bo na pierwszym moim albumie debiutanckim śpiewałam dużo o miłości romantycznej i troszkę mnie to znudziło. Ale ten utwór jest taki na przekór, to znaczy miłość ma wiele kolorów i wiele odcieni, więc cóż mogę powiedzieć, to jest zwyczajnie miłość do swojej ojczyzny. Ja ojczyznę też kocham i to jest właśnie projekt, którym chciałam też uczcić na własny sposób. Nie poszłam na marsz, ale chciałam na własny sposób uczcić setną rocznicę odzyskania niepodległości. Była podobna do śmierci, w smaku słodka, żelazna w dotknięciu, mówiła słowa wolniutkie w późnie. W drapieżnym ziewnięciu była podobna do głębi przybrzeżnej, w wartkim potoku miała oczy mułem nabiegłe, miała włosy dzwonnego mroku. Trzymała mnie związaną za ręce, trzymała przykutą za barki, zgasiła wszystkie myśli półszeptem, jak struchlałe pod czaszką ogarki, i złożyła mi głowę ciężką jak ołowiu złom, na kolanie przysięgając, że nie pójdzie przenigdy, że od kolan już moich nie wstanie. Nie ma nas. Kochali, pogrzebało zgliszcze, lecz to, co wzrasta z grobu, znów pokochamy. Zawsze z martwych wstaniemy, nas nie można zniszczyć. Darmo sili się diabeł, by zadeptać szlagiem. Nad grobami ona to świeci, jak zorza, po którejkolwiek groby leżą stronie i ze skłóconych rzecz bije pożar i z bratobójczych iskrą tryska broni, kulą mierzoną w serce brata świszcze, próżne, próżne nadzieje. Nas nie można zniszczyć. Natalia Moskal z projektu Bunt Młodości. A na zakończenie dzisiejszego spotkania piosenka z płyty, którą dostaliśmy niedawno. To płyta Sławomira Zygmunta zatytułowana Podaruj jej wrzos. Płyta tegoroczna, a za tydzień Sławomir Zygmunt będzie gościem audycji Gitarą i Piórem. Do usłyszenia. Ballady z szuflady. Pierwsza miłość z wiatrem gna, z niepokoju drży. Druga miłość życie zna i z tej pierwszej drwi. A ta trzecia jak tchórz w drzwiach przekręca klucz i walizkę ma spakowaną. A ta trzecia jak tchórz w drzwiach przekręca klucz i walizkę ma spakowaną. Był 14 lutego 2013 w Czarnej Perle, tawernie, której już dawno nie ma w Warszawie. Były też i te trzy miłości Okudżawy, przypomniane przez duet Dominika Żukowska-Andrzej Korycki. Minęło równo 6 lat. Ale nie o tym, co działo się wtedy w Czarnej Perle. Będzie ta szuflada. Co było, nie wróci. I szaty rozdzierać by próżno. Gdy w czasie listopadowego koncertu premier ostatniej 36. Oppy Festiwalu Bardów w Warszawie słuchałem występu Piotra Bakala, od razu przyszedł mi do głowy pomysł, by zaśpiewaną tam wtedy przez niego autorską balladę Postscriptum Trzech Miłości przedstawić Państwu właśnie dzisiaj, gdy kończą się walentynki 2019. Zawsze podkreślam, że mimo iż walentynki są z importu, że obrosły komercją, a czasem i tandetą, to jeśli wyzwalają w ludziach wyższe uczucia, są cudnym katalizatorem. A uczucia jak to uczucia, mają różne odcienie i różne smaki. Wynika to nie tylko z naszego chwilowego stanu ducha, sytuacji, okoliczności przyrody, ale również z dojrzałości i tak zwanego bagażu doświadczeń. Słuchając Piotra w studiu imienia Lutosławskiego, poczułem w ustach smak gorzkiej czekolady. To pierwsza, chcę wybadać, gdzie jest kres, gdzie się kończy wolna przestrzeń, co naprawdę ważne jest. Długa droga do wolności narastaje, wiedzie nas i egzamin ten z miłości oblewamy ty i ja. O miłościach jest. Wszystko już się zdarzyło i rien ne va plus. O miłościach jest. Przeminęło, przepadło, zamknęły się drzwi. O miłościach jest. Żar się zmienił na popiół, a ogień na dym. O miłościach jest. Pospadały jak ćmy, uleciały jak mgły. Druga miłość niespodziana, jak z jasnego nieba grom. I kiełkuje znowu wiara, że zbudować da się dom. Co za szczęście wyuzdane, ta wspólnota dusz i ciał, bezgraniczne zaufanie, nagle koniec w serce strzał. Po miłościach jest. Wszystko już się zdarzyło i rien ne va plus. Po miłościach jest. Przeminęło, przepadło, zamknęły się drzwi. Po miłościach jest. Żar się zmienił na popiół, a ogień na tym. Po miłościach jest. Pospadały jak ćmy, uleciały jak mogły. Trzecia miłość wymarzona, wyczekana wiele lat, gdy się spełni wkrótce skona, nie wykluje się z niej kwiat, bo radości to kropelka, a z gryzoty wielki wóz i na nowo serce pęka i tej trzeciej nie ma już. Po miłościach jest. Wszystko już się zdarzyło i rien ne va plus. Po miłościach jest. Przeminęło, przepadło, zamknęły się drzwi. Po miłościach jest. Żar się zmienił na popiół, a ogień na dym. Po miłościach jest. Pospadały jak my, uleciały jak mgły. Piotr Bakal w autorskiej piosence Postscriptum Trzech Miłości. No, jak Państwo się zorientowali, to były ballady z szuflady przygotowane przez Pawła Szeromskiego. Sorry, mój błąd, ale jakoś z tego wybrniemy. To znaczy poprzednia zapowiedź była całkiem prawidłowa i prawdziwa, tyle że przedwczesna, bo Sławomir Zygmunt, który będzie gościem audycji Gitarą i Piórem za tydzień, zaśpiewa teraz. Do usłyszenia. jeszcze płynę przez głębinę. Jeszcze przeciw fali stawiam łódź. Na przeżartych solą mapach jest na pewno majtaka, choć syreny słodko nucą wróć. Jeszcze płynę przez głębinę. Choć rejsowych to i taki w brud. Po co tułać się po świecie, skoro można wsiąść i lecieć? Przecież znacznie łatwiej iść na skrót. A moje drogi nieproste, i lepiej rzeką niż mostem. Przeciw nurtowi, nie z prądem, choć mówią, że to nie mądre. A moje drogi niełatwe, lepiej bezdrożem niż traktem. I lepiej z ludźmi niż bez. Chociaż mało ich jest. Jeszcze płynę przez głębinę. Jeszcze mnie porywa prąd. Prześwitują w żaglach starych połamane maszty wiary, ale przecież trzeba wierzyć w coś. Jacyś młodzi z szybkich łodzi mkną w oddali, którą dobrze znam. Fruwają niczym ptaki, byle dalej od Itaki. Nie do siebie płynąć, a im tam. A moje drogi nieproste, i lepiej rzeką niż mostem. Przeciw nurtowi, nie z prądem, choć mówią, że to nie mądre. A moje drogi niełatwe, lepiej bezdrożem niż traktem. Lepiej z ludźmi niż bez. Chociaż mało ich jest. To trójka. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu. W przedpółnocnym kwadransie lutowym witam Państwa, Leszek Długosz, i czym prędzej zapraszam do słuchania specjalnego ponieważ zauważyłem przez szparkę w studio tutejszym, że obok przechodzi ktoś znajomy, wybiegłem, wciągnąłem i drodzy Państwo, mamy gościa nadzwyczajnego. Pan Zygmunt Konieczny dał się wciągnąć i w ten sposób ten kwadransik mamy jakże atrakcyjny i odświętny. Witam cię, Zygmuncie. Witam. Cicho, cicho, cichuteńko, przedpółnocnie i mówmy o tym, co jest ważne, co jest coraz bardziej ważne, czułe, no trochę bolesne. Znasz ty tutaj piosenki? Piosenki, ta nasza młodość. O tym może chciałbym dzisiaj. Piosenka, która na początku była tylko piosenką, a potem stała się prawie hymnem piwnicznym, a potem się stała dobrem powszechnym, bo wszyscy jak żyjemy, zaczynamy po prostu spostrzegać, że ta nasza młodość, ten szczęsny czas coraz bardziej nam się oddala i wypięknia się. Ja często słucham radia właśnie w nocy i tak zastanawiam się, czy to jest dobrze, że to, no bo to ludzie powinni właśnie już spać, więc czy to ma być usypiająco działać nasza audycja, czy działać tak pobudzająco? Myślę, że specjalnie energetyzująco to nie, ale klimatycznie. Użyjmy takiego czyli słowa. Nie kołysanka, a jakieś takie... Rozrzewnianka. Kołysanka, rozrzewnianka i ta nasza młodość, zwłaszcza jak już jest trochę, powiedziałbym, z perspektywą dalszą, to tak działa. Zapytam cię, skąd się ta piosenka przyplątała do ciebie? Tekst Śliwiaka. Tadeusza. Tadeusza Śliwiaka, który... Przysłał ci, podrzucił ci gołąbki. Spotkał mnie na ulicy i mówi, mam tekst dla siebie. Ja nawiasem mówiąc myślałem, że to jest jego tekst taki czysto poetycki. No jest poetycki, ale wykryłem, bo on wydał potem tomik, gdzie... Opublikował to jako wiersz? Jako fragment, bo tam jako utwór poetycki wydrukowany, dodał tam różnych innych fragmenty, znaczy jakiś inny tekst był jakby... Inaczej to skonstruował. Skompilowany właśnie. Tak? Czyli z tego wynika, że to dał mi jakby wydzieloną na piosenkę, co mnie oburzyło, bo ja myślałem, że dał mi tekst po prostu poetycki. Nie, on dał ci tyle, ile uważa, że trzeba. Nie, bo ja miałem ambicje zawsze pisania do tekstów poetyckich, a nie piosenkowych. To jest różnica, ponieważ inny rytm, inaczej myślenie, a tutaj zrobiło się z tego, jakby on wdzielił ten fragment zamówienie swojego wiersza. Piosenkarskie. A wyszła jaka poezja. I jakie rozrzewnienie, i jakie smutki, i kolory. I od razu pierwszą wykonawczynią była Halina Wyrodek. Tak, chciałem, tak, żeby to było. Wtedy innych wykonawczyń nie miałeś i nie było. I okazała się jakże trafioną, a potem jeszcze jak się, powiem, popłakiwała. Bardzo ładnie, tak. Mamy to akurat nagranie, które zamierzałem Państwu puścić. Uważam, że jest bardzo udane i już słuchamy. Ta para z krzywem zwinięty. nasza młodość skończy. Ta nasza młodość, co z czasu pić, co nie ustoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas. Ta nasza młodość z kości, ta nasza młodość, co z czasu pić, co nie postoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas. Ta nasza młodość z kości i krwi, ta nasza młodość, co z czasu bierzesz uchwyć, co nie postoi w miejscu zbyt długo. Ona co pierwszą jest, potem drugą. Ta nasza młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas. Możecie się zwierzyć, więc i państwu. Szalenie mi się podoba i uważam za niezwykle subtelny zabieg konstrukcję tej części przed refrenem. Te wszystkie głosy, mam takie skojarzenia, że to są jakieś takie wijące się gałązki, witki, tam zielone listeczki się wiją i ćwierkają te listki i ptaszki, te głosy. I to jest, powiedziałbym, piękne uczucie świeżości, zieloności, młodości, jakie uzyskałeś. Ja tak to odbieram i potem kontrast z tym takim no, ciemnym, boleściwym już powiedziałem głosem Haliny daje piękny efekt. Gadałoby się i gadało, ale wskazówki biegną w kierunku wiadomym. Chciałem jeszcze jedną piosenkę wspólnie z tobą wysłuchać i pomówić o niej. To są Pocałunki Jasnorzeskie. To jest oczywiście początek, no już nie taki, ale to początek, wielki początek Ewy Grand Vals, Pocałunki, Tomaszów, to pewnie jest ten sam okres, pamiętam pierwsze wykonania i dziś mi się to wydaje niewiarygodne, że tam siedzimy przy stoliku, tam w Kolorowie czy gdzieś i przychodzi jeden z nas, akurat nazywa się Zygmunt Konieczny, mówi, mam jakąś nową piosenkę i to są akurat te piosenki, które stały się no, takimi wielkimi. W tym czasie. Potem się stały w tym czasie. Były no jedną z piosenek, które nagle, chodźmy posłuchajmy, co tam nowego. Ale od razu. Od razu było, miały rangę i działanie. Jak no i ta płyta, która została nagrana chyba w 60. Trzecim, czwartym? Nie, siódmym albo ósmym. To w polskim nagraniu. No to było podsumowaniem już tego pierwszego wielkiego okresu, powiedziałbym i twojego, i Ewy, bo to był ten szczęsny czas, gdzie dwójka młodych, to się powie dzisiaj fajterów, tak, wojowników. Fajter. Tak, i Ewa i Zygmunt no, ruszyła i zawojowała świat swoim subtelnym działaniem poetycko-muzycznym. Z kolei nie spotkałeś Pawlikowskiej-Jasnorzeskiej, jak Śliwiaka, że wręczył ci tekst do... Nie, już nie, tak nie, tylko nie. Nie ale z Tomiku wziąłem Jasnorzeskiej, Pawlikowskiej i stąd... Z kolei też bardzo skromny tekst, w sensie objętości. No tak. Formy tak. Specjalnie nie można było rozbudować, ale rozbudowałeś. Rozbudowałem, dodałem... Dwie linijki podobno. Będziemy zdradzać? Które? No, Sandra Arsa, tak? To było trochę brutalne pociągnięcie. Nikt tego szycia nikt nie rozpoznaje, tak. Oprócz tajemniczonych. Nie będziemy zdradzać. Ale dodałeś aurę, dodałeś klimat... chodziło mi o pewien kontrast między tym takim dość bardzo lirycznym i sentymentalnym. No, nostalgicznym, właściwie beznadziejnym, zamarciem. Dla mnie ta piosenka ma nastrój takiego zamarłego smutku, oczekiwania beznadziejnego w oknie. No, a z kolei ten dodatek, tak? To chodziło mi o pewne takie zdynamizowanie. Formalne. Tego, formalne, tak. I a wyszło formalne i dramaturgiczne. I tak. To pięknie wyszło. Drodzy Państwo, to chyba tyle zdołaliśmy dzisiaj, tak powiem, porozmawiać. Szczęśliwym trafem, że właśnie przechodził pan Zygmunt koło studia, a ja go zdążyłem złapać. Może to się jeszcze kiedyś powtórzy. A dzisiaj, Zygmunt, dziękuję. Dziękuję. I mamy przed zaśnięciem dla Państwa wspólną propozycję. Te oto pocałunki i wysyłamy naszą koleżankę z tamtych szczęsnych czasów, Ewę Demarczyk, żeby Państwa tymi pocałunkami będziemy odprowadziła do spania. Gdy się miało szczęście, które się nie trafia, czyjeś ciało i ziemię całą, a zostanie tylko fotografia, to jest bardzo mało. Powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie wystukuj wszystkiego na maszynie, dopisz jedną linię własną ręką, kilka słów, doprawdy nic wielkiego, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Ja jestem i niebem, i światem. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Zapraszamy do reklamy. Praktykowanie bez praktyka?